www.attableek.com, the reviver of Iman. فقال عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أخلاق الله. فقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائی دوستو بزرگو، انسان کی زندگی بہت قیمتی ہے، بہت مختصر لیکن بہت. اگر اس قیمتی زندگی کو آپ نے صحیح استعمال کریں، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی بناتے ہیں اور آخر. اگر اس کو خدا نہ خواستہ اپنی مرضی اپنی خواہشات کے استعمال کرتا ہے، اس کی دنیا بھی بگڑتی ہے. Then after Salam and recitation of Quran and Hadith, mentioned that Allah subhanahu wa ta'ala, He gave us this precious life, which is very short but very precious. And the waqt, the time and the period that Allah has given us, if insan makes use of the opportunity of this time, then he can build this life and he can build the hereafter. On the contrary, if he uses this time as per his desires and is negligent, then he destroys his dunya as well as the akhirah. بعض دفعہ حدیث میں آتا ہے کہ الحکمت معجزۃ المؤمن، حکمت دانائی کی بات مومن کی گھوم سے رسید ہے، جہاں اس کو ملتی ہے اس کو حاصل کر لیتا ہے. اس ساتھی نے سنایا ایک سیدھے ساتھی نے ایک عجیب بات کہی، کہتے ہیں میرے دل کو لگی آج اتنے سال ہو گئے مجھے آج تک کوئی بات کا تھوڑی سی بات. انہوں نے کہا کہ دیکھو پہلے پیارے، کبھی کسی گناہ کو لذت کی وجہ سے نہ کریں، کبھی کسی گناہ کو اللہ کی نافرمانی کو لذت کی وجہ سے نہ کریں. لذت تو چند من کی ہوگی، چند من کی ہوگی، لذت پوری ہو گئی، لذت پوری کر لی اس نے، اس کے بعد وہ گناہ تمہارے ساتھ ہے. جہاں تم جاؤ گناہ تمہارے ساتھ ہوگا، سو گے گناہ تمہارے ساتھ ہوگا، اٹھو گے گناہ تمہارے ساتھ ہوگا، تم مرو گے گناہ تمہارے ساتھ ہوگا، قبر میں تمہارے ساتھ ہوگا، قیامت کے دن دو چار من کی چند من کی لذت کی وجہ سے گناہ کو اپنے ساتھ چھپا دے، یہ کبھی نہ کر. اور دیکھو نیکی کو مشقت کی وجہ سے کبھی چھوڑنا، یہ مشقت نیکی مشقت تو چند منٹ کی ہوگی، تھوڑی دیر کی ہوگی، ختم ہو جائے گی، اور نیکی تمہارے ساتھ رہے گی، یہ دنیا میں بھی تمہارے ساتھ رہے گی، زندگی بھر تمہارے ساتھ رہے گی. سو کے نیکی تمہارے ساتھ ہوگی، اٹھو کے نیکی تمہارے ساتھ ہوگی، موت کے وقت تمہارے ساتھ ہوگی، خبر میں تمہارے ساتھ ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ حتیٰ کہ جنت میں تم کو لے جائیں. تو گناہ کو کبھی لذت کی وجہ سے گناہ نہ، لذت اجاگر کی ہوگی گناہ تمہارا کیا تم چلے گا وہ تمہاری جان نہیں چھوڑنا. اور نیکی کو مشقت کی وجہ سے کبھی چھوڑنا نہیں، مشقت تو تھوڑی دیر کی ہوگی، ختم ہو جائے گی، اور نیکی تمہارے ساتھ. بہت عجیب بات، بنیادی بات، سب کچھ میں آئیں گا. We take a lesson on a thing that one person who said, one ordinary individual, he was given tarheeb and he made some statements of wisdom and he said, my dear, do not commit sin for enjoyment, do not break the order of Allah for mere enjoyment. Why? The enjoyment is for few moments. Time passed, the enjoyment is done, and now you're in an ordinary life. But the sin is now with us. Wherever we move, the sin is with us. Of course, unless he repents of our sins. He he moves another city, the sin is moving. When he dies, the sin is with him. He is in Qabr, the sin is with him. On the day of Hashar, the sin is with him. When the sins are being weighed, the sin is with him. So for a few moments of enjoyment, the sin is pasted with him till the Akhirah. It's not a wise decision. Because that enjoyment was only a few moments. But at the cost of forever and ever and ever. What will be the outcome? And similarly, do not discard any good deed for the fear of hardship. Because engaging in a good deed involves some hardship which is for a few moments. Take it here, any amal. There is hardship. But that hardship is for a few minutes. But the barakat of that amal is with the person for his whole life. In his qabr. And in hashar and on the day of jannah. And they take him to paradise. So he said in two statements, the person basically, you know, summarized a great wisdom. And if we take heed of this, then you know, then life will go in a very straight path. So ye zindagi bahut kimti hai. Yahan ka har qadam aur har amal iski duniya bhi bana raha hai aakhirat. Ye duniya bhi bana raha hai. یہ آخری دیوار آپ کے دیکھنے کا عمل ہے, کان سے سننے کا عمل ہے, زبان سے بولنے کا عمل ہے. یہ سارے اعمال اس کے عمل سے نکلنے والے اعمال ہیں. اس پر اللہ کیا فیصلہ ہوتا ہے. اما اصابکم من مصیبت اما اصابکم من مصیبت فیما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. دنیا میں جو مصیبت تم کو پہنچتی ہے, جو مصیبت پہنچتی ہے, وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی, تمہارے اپنے برے اعمال. اور بہت سے گناہوں کو تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں. ایک دوسری آیت میں آتا ہے, وہ اس آیت کو ذہن نہیں آ رہی, اس کا مفہوم اس طرح سے ہے, اگر اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو تمہاری پکڑ کرنے لگے, دنیا میں کوئی بچے گا. بہت سے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں. فلو یعفو اللہ عنک بذنبہم ما ترک علیہ من ذنبہ من ذنبہ لیکن یوق شروع میں آج نہیں مسلم. تو اگر اللہ ہر گناہ کور کرنے لگے, دنیا میں کوئی انسان بچے گا نہیں. اللہ بہت سے گناہ کثیر ہمارا بہت سے گناہ تو اللہ معاف کرے. کسی کی جب غور کرتے ہیں اور دوسری آیت میں سمایا باہر الفساد بالبر والبحر بما كسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. یہ خشکی میں تری میں کوئی خرابی آتی ہے, خشکی میں تری میں کوئی خرابی بھی آتی ہے, وہ تمہارے لوگوں کے ہاتھوں کی اپنی کمائی. اور یہ اس لیے اللہ مصیبت بھیجتے ہیں, تکلیف بھیجتے ہیں, کبھی سیلاب کی شکل میں, کبھی زلزلے کی شکل میں, کبھی انسانی پریشانیوں مصیبتوں کی شکل میں. ذیقہم بعض الذی عملوا, ان کے کچھ عمل کا بدلہ اللہ ان کو دنیا میں چکھا دیں, کچھ بدلہ چکھا دیں کچھ عمل کا. اور بھی کس لیے, یہ بھی اللہ کی حکمت ہے, اور یہ بھی انسانوں کی مصلحت میں ہے. لعلہم یرجعون, شاید یہ رجوع کر جائے اللہ کی. کیونکہ عام طور سے جب کوئی مصیبت انسان پہ آتی ہے نا, اللہ کو یاد کرتا ہے, ہائے اللہ, اللہ جی, ہائے اللہ کو بخار. تو اللہ تعالیٰ مصیبت پر تکلیف بھیجتے ہیں تاکہ یہ رجوع کر جائے اللہ کی طرف. اللہ کو بھولا ہوا تھا, اللہ کو یاد نہیں کر رہا تھا. اور اللہ تعالیٰ تو ایسے کریم ہے, ایسے کریم ہے, اللہ تعالیٰ کو آدمی بھولے سے بھی یاد کرے, سوتے سوتے اٹھ کے یاد کرے, اللہ تعالیٰ اس کو جواب دے. اللہ تعالیٰ بہت کریم. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء ربک. اے انسان, بڑی پیار سے ارشاد فرمایا, بہت پیار. اے انسان, تجھ کو اپنے رب کریم کرم والے رب سے اس نے کسی نے دھوکے میں ڈال دیا, کسی نے دھوکے میں ڈال دیا, اپنے رب کو بھول گیا, اپنے رب سے دھوکے میں پڑ گیا, کسی جیت میں رکھ کر کسی مخلوق کو رکھ کے اپنے رب کو بھول گیا. اے انسان, تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ اور رب کریم وہ جس نے کیا چھپ چھپ پیدا کیا اور متناسب پیدا کیا, اور جس صورت میں چاہ اس کو جوڑ دیا جاتا ہے وہ اس کو تو بھول گیا, وہ تیرا رب کریم ہے, کرم ہمارے والا رب ہے, اس کو تو بھول گیا. So my special is every moment, every step we take in this life, it's either bringing our dunya and akhirah, or harming and destroying our dunya and our akhirah. That is why Allah subhanahu wa ta'ala, he reminds this insan, that O insan, whatever calamities that you see coming upon you, are nothing but your earning. Rather, Allah overlooks a great number of things. Whatever calamities come upon you, they are your earnings of your actions. However, most of them Allah overlooks. Come only come to you. Another place Allah subhanahu reminds, if Allah holds and catches the human on every mistake, there's no escape or survive. But rather Allah lets go. Furthermore, Allah says, whatever calamities you see on the oceans or on the land in forms of earthquake, famine, drought and storm, whatever it is, these are from your earnings. O insan, these are from your the earnings of your action. And why Allah brings this out? To let you taste some of your earnings in this world. And there is a wisdom behind it. Why? So that a person turns back to the nature of insan. Sometimes Allah sends those calamities to a nation, sometimes to a town, sometimes to individuals. So what happens? Oh, Ya Allah, what happened? We turn to Allah, we start making dua. That insan turns to Allah subhanahu wa ta'ala. There's a wisdom. So my respected brothers, for every action the insan is doing, there are consequences in this world. Saying we have to be very careful how we can build our akhirah and how we can build our dunya by being obedient to Allah subhanahu wa ta'ala and staying away from His prohibition. تو عرض یہ ہے کہ آپ میں سے کچھ خوش قسمت تو اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں, خوش قسمت ہو رہے ہیں جو محمد اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں اور جہاں نکلے ہوئے ہیں یہاں سے تشکیل میں جا رہے ہیں, اور کچھ اپنے اس وقت عذر کی وجہ سے اس وقت نہیں نکل رہے, بعد میں نکلیے سر کے لیے اور نکلیں گے انشاءاللہ, بار بار نکلیں گے کیونکہ نیت تو سب کی ہے نا انشاءاللہ, سب کی نیت ہے نکلیں گے اللہ کے راستے میں, اس کے بغیر چارہ نہیں ہے, یہ ہمارا کام ہے, ہماری زندگی کا مقصد ہے, یہ دعوت والی محنت دعوت والا کام یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے, ہماری زندگی کام ہے, اس پہ ہمارے دن گزر رہے ہوں اس کام کے ساتھ, اور ہماری ذاتی اس کام کی فکر میں گزر رہی ہوں, پوری اب عرضی ہے کہ سب کے لیے تقریباً ملتی جلتی بات ہے, اپنے وقت کی حفاظت کر جماعت جانے والے بھی اور گھروں پہ جانے والے, اپنے وقت کی اپنے وقت کو اعمال میں مشغول رکھنا, وقت انسان کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے, یہ عمر انسان کی سب سے قیمتی متاع ہے, یہ ایک دفعہ ملتی ہے آدمی کو, ایک دفعہ ملتی ہے دوبارہ نہیں ملتی ہے, کافی آخر کو جا کر جب سب کچھ دیکھ لیں گے اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے, اے اللہ ہمیں دنیا میں ایک دفعہ اور بھی دنیا میں ایک دفعہ اور بھی نہیں, اب میں نیک کام کر کے دیکھ عمل بچا ہوں کل اللہ کہیں مشکل ہوا اور اللہ بھائی صاحب مانگے ہر گز نہیں, بات کہہ رہا ہے لیکن جو دنیا سے ایک مرتبہ وہ نکل کے آ گیا اب دنیا میں واپس آؤں, یقین کی مقام کی سرمایہ ایک ہی جہاں ملتا ہے, چاہے اس کو قیمتی بنا لے اپنے عمل کے ذریعے سے اور چاہے اس کو ضائع ضائع کرنے والا روئے گا رحمت کے دن روئے گا, اتنا روئے گا اتنا روئے گا کہ اس کے آنسو ختم ہو جائیں گے, اپنا ہاتھ چبانا شروع کرے گا, ہاتھ چباتے چباتے افسوس اور صدمے اور غم میں اور کونے تک ہاتھ چبا جائے گا, لیکن اس دن کا رونا کوئی کام نہیں, اور جن کا رونا کوئی کام نہیں ہے, آپ کا دبا دینا غم میں کوئی کام نہیں آئے جی, وہ تو فیصلے کا دن ہے. عمل کا دن تو یہ ہے اور عمل کی جگہ عمل کے بدلے کا دن آ رہا ہے. ہاں بدلا ہے, عمل نہیں ہے, یہاں عمل ہے, عمل بھی ہے بدلا بھی ہے. تو یہ ہمیں بدلا ملے گا آخر میں من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ونزينه اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. جو آدمی نیک عمل کرے, مظہر یا عورت, صاف شبد مظہر کے لیے بھی احکامات یہی احکامات ہیں, عورتوں کے لیے بھی یہ احکامات. مظہر مرد عمل کرے گی نیک عمل, مظہر کی زندگی بنے گی, عورتیں کریں گی عورتوں عورتوں میں کتنے اللہ کی ولیہ مل رہی ہے, کتنے لوگ اپنی خواتین مل رہی ہیں جنہوں نے اپنی دنیا بنائی اپنی آخرت بنائی. اشارہ ہے کہ جو نیک عمل کرے مومن ہو چاہے مرد ہو چاہے اور البتہ ضرور بھی ضرور اللہ کا اشارہ کافی ہے. امن ازدق من اللہ رضا من اللہ قیل اللہ وکیلا امن ازدق من اللہ حدیثا, اللہ سے زیادہ سچی بات اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی حدیث کسی ہو سکتی, کسی کی نہیں ہو سکتی. اللہ سچے اللہ کی بات سچی یقینی, اس میں کوئی شک نہیں, تو اللہ کا اشارہ بھی کافی تھا. لیکن جب اللہ تعالیٰ اشارہ مانے ہیں قرآن پاک نے اور پھر اس کو تین تاکیدوں کے ساتھ البتہ ضرور بالضرور ہم اس کو حیات طیبہ زندگی اچھی زندگی کا, اور یہ دنیا کا وعدہ ہے کیوں آخرت کا وعدہ تو کسی آیت کے اگلے حصے میں آ رہا ہے کہ دنیا ہے اس کو حیات طیبہ عمدہ زندگی کا اپنا ہے. دیکھیے آج آدمی اپنے مستقبل کے لیے, جسے آپ لوگ کہتے ہیں فیوچر, اپنے مستقبل کے لیے اپنے اپنے بال بچوں کے مستقبل کے لیے آپ کوشش کرتا ہے, کوشش کرتا ہے دن میں بھی اسی نگر میں رات کو بھی نکل میں دن میں محنت رات میں محنت کہ میرا مستقبل اچھا ہو جائے, میرے بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے. اگر میں دنیا سے جاؤں تو میں اطمینان ساتھ مروں کہ میں اپنے بچوں کے لیے ان کا مستقبل مضبوط بنا دیا, مستقبل اچھا بنا. اور لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ مستقبل کے بنانے کا ایمان اور نیک کا پشاپنا وغیرہ جی ہم ہوں, اور البتہ ضرور بے ضرور ہم ان کو بدلا دیں گے ان کے ان کاموں کا جو اچھے کام دنیا میں کرتے آئے. دنیا میں اچھا مستقبل ہے جی, حیات طیبہ اور آخرت میں اچھا بدلا. My respected brothers, Allah subhanahu wa ta'ala, this precious life, is saying in order to build this, mashallah, brothers are making intention, some of us are going out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. We are the fortunate ones. We think it's a reality, those who are proceeding in the path of Allah, they are the lucky ones that Allah has selected them. And those who are going out back home due to whatever reason and obstacles, we're going with the intention that very soon we'll fall in the path. And both have certain and both have certain amal, very similar amal. www.attableague.com Revival of Iman. Same God of us. Time is very important. One of the things is this life is only given once. There's no two chances. To the extent that a disbeliever on the day of judgment, he will speak to Allah and cry, O Allah, return us to this world one more time. So that when we may do the good amal and practices to please you, Allah will say, Kalla, impossible. There's only one chance. The moment the person departs, my respect, there's no way to come in. There's no way. Right now, we can do the amal, Allah reflects the consequences of those rewards, all those azab in this life. And akhirat is the place of jaza, compensation. There's no opportunity for amal. Opportunity for amal is now. So we safeguard ourselves. The moments we are given in the path of Allah, the moments we need to spend in our locality, we value that. Very, very important. Because every action, every amal we are doing, my respected brothers, then the greatest asset of human being is his tongue, is his life. How we can build it, how we can do those amal that please Allah subhanahu wa ta'ala, and we are making our answer. For this, we safeguard our time. InshaAllah, everybody will do this, inshaAllah. جو اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں وہ بھی کرو کے جا رہے ہیں وہ بھی ہمیں اپنے وقت کی حفاظت کرنی ہے اپنے آپ کو آمان کیا سب سے اہم عمل پرائز کے بعد سب سے اہم عمل جو ہے وہ دعوت کا ہے دعوت کو کیا انسانی دعوت کو اللہ تعالیٰ کے ہونے کو اللہ کے ہر غیر سے اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہ ہونے کو خوب پیار کرے اپنے یقین کس طرح کی رکھے میرا یقین آج بگڑا ہوا ہے حکومت پر مال دولت پر چیزوں پر نہ معلوم کہاں کہاں سے ہوگا جی ان سب چیزوں کی نفی کرنی ہے اللہ کے ہر غیر سے اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا سب کچھ اللہ کے ارادے اللہ کے خوش ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے اور جو اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن جو اللہ نے چاہا وہ ہوا اور جو اللہ نہیں چاہا وہ نہیں ہوا اس کا فیصلہ سکتا ہے تو اللہ غالب علی امری ولكن اكثر الناس لا يعلم اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے پر غالب ہے لیکن لوگوں میں سے بہت سے لوگ سکھاتے ہیں تو ہی سیڈ مائی سٹر پریزنٹ ان دس ورلڈ اللہ ہیز میڈ اے کلیئر اناؤنسمنٹ ان دی ہولی قران دیٹ ہو ایور امنگ اس پرفارمز گڈ ڈیڈز whether they are male or they are female Allah subhanahu wa ta'ala used three terms. First, rather, sure and for sure. He gives them a pleasant life in this world. So the reflection of that compensation of hereafter is in this world. Allah will give pleasant. And in the hereafter, again Allah uses the same three terms. Will give them the reward and the compensation of the good deed they have. So this is a very precious matter. Every amal that we are doing, Allah subhanahu wa ta'ala is going to show us the reward. And Allah is announcing, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا Who can be more truthful than Allah? Allah is saying. And then Allah is making this announcement. So my respected brothers, we need to value our time. Those of us who are going the path of Allah subhanahu wa ta'ala, when I think after our fara'id, the first and foremost amal we need to engage in is seeking the da'wat that Allah does them. And the ghayrullah, without the irada and without the intention, without the permission and approval of Allah, no ghayrullah can benefit us. Whatever Allah desires and intends will happen, and what Allah does not will never happen. This da'wat of Nafi and Idbar has to become part and parcel of our daily life, both in the path of Allah and both maximize our time in inviting towards this that Allah does, and ghayrullah cannot benefit us or harm us without the order of Allah. So, yakin ki da'wat deen, ایمان یقین کے بنانے کی دعوت دے رہی ہے اپنے یقین کی اس طرح کی نیت سے کہ میرا یقین بگڑا ہوا ہے میرا یقین ٹھیک ہو جائے اور لوگوں کی ہدایت کی ساری امت کی ہدایت دنیا بھر میں جتنے مسلمان ہیں سب کی ہدایت اور جتنے غیر مسلم ہیں ان کی ہدایت سب کی ہدایت کی اسے دعوت دے میرا یقین ٹھیک ہو جائے اپنی اصلاح کی نیت سے اور ساری امت کی ہدایت دعوت خوب دے رہی ہے جی اور اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے مختصر مختصر کر وہ دیگر ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ پھر تعلیم و تعلیم سیکھنا سیکھنا اجتماعی تعلیم کا پورا اہتمام جو وقت طے ہو اس وقت سے پہلے اس وقت سے پہلے تیار ہو کر تعلیم کی جگہ پہنچ جائے جیسے تعلیم جیسے نیک عمل اللہ کو پسند ہے ایسے نیک عمل کا اہتمام بھی اللہ کو پسند ہے دیکھیے ہم جو عام طور سے چھ نمبر کے بیان میں ایک نماز کی فضیلت میں ذکر کرتے ہیں اس میں کیا ہے کہ جو آدمی پانچ وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے مذہب کی پڑھنے میں فضیلت نہیں ہے وہ فضیلت جو کرتے ہیں پانچ انعام دیں گے وہ پانچ وقت کی نماز کے اہتمام پر جو پانچ وقت کی نماز اہتمام سے پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کی روزی کی تنگی دور کرتے ہیں, قبر کا عذاب ہٹا دیتے ہیں, قیامت کے میدان میں اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں اور پورے سراب پورے سراب پہ سے بجلی کی طرح گزار دیں گے اور جنت میں بغیر حساب کتاب کے کی نماز کے اہتمام. اللہ تعالیٰ کو جیسے اپنے بندوں کے نیک اعمال پسند ہیں ایسے نیک اعمال کا اہتمام ہے. تعلیم کے لیے ہم وقت سے پہلے اہتمام اور تعلیم کے آداب کے ساتھ مسجد میں رہیں, مسجد کے آداب کے ساتھ, مسجد کو بھیج بھی نہ ہو کوئی ناپاک بدبودار چیز مسجد میں لے کر نہ جائے اور مسجد میں دنیا کی باتیں نہ کریں. جو مسجد میں دنیا کی باتیں کرتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ, تمایا اس کی نیکیاں ایسی صاف ہو جاتی ہیں جیسے اس طرح سے بات نیکی ہماری کتنی ہیں, نیکی کتنی ہیں اور بھی خالی مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی بات کرنے سے وہ بھی صاف ہو جائے, کیا پلے لگی ہمارے پلے کیا رہ گیا تھے. اس لیے مسجد کا پورا تھا اور پورا احترام اور مسجد میں وقت کی حفاظت سے مسجد میں رہنا ہے, آماد میں مشغول رہنا ہے اور جی تعلیم کا اہتمام ہو گیا, انفرادی تعلیم و تعلق کا بھی اہتمام ہو. چھ نمبر کے بغیر کبھی سے بھی یاد کریں, چھ نمبر سے متعلق جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ, فضائل کی احادیث اور آپ کے واقعات, آپ کی سیرت, صحابہ کے واقعات اتنی درخواست ضرور ہے کہ یہ احادیث شریفہ اور یہ واقعات اسی کتاب سے آتے ہیں, کسی مستقبل کا سنی سنائی بات بات درست سے غلطی ہے, سننے میں غلطی ہے, سننے میں غلطی ہے, سنی سنائی بات مستقبل چھ نمبر یاد کرائیں, جن ساتھیوں کو چھ نمبر یاد نہیں وہ چھ نمبر یاد کرائیں, چھ نمبر کی بلائے جبھی سے میں خود بھی یاد کروں اپنے ساتھیوں کو بھی یاد کراؤں. اور اسی طرح جو دین کی موٹی موٹی باتیں ہیں وضو غسل تیمم کی نماز اس کے فرائض واجبات سنتیں احبات تھوڑا فرائض کو بھی یاد کریں انسانی اوقات جی. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر صبح شام کی تین تین تسبیحات, تین تسبیح صبح کو تین تسبیح شام کو, تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ والله اکبر ولا حول ولا قوۃ الا بالله, ایک تسبیح صبح کو ایک تسبیح شام اور درود شریف ایک تسبیح صبح ایک تسبیح شام, استغفار کی ایک تسبیح صبح ایک تسبیح شام, قرآن پاک کی تلاوت جو حفاظ گرام ہے کم از کم تین پڑھے, غیر حافظ کم از کم ایک پڑھے, تلاوت کا ذکر کرے ایک امام کے ساتھ, چار وقت کے نوافل ہیں اشراق تاج توابین تحجد, خاص طور سے تحجد تمہاری کسی کی بھی فارم تحجد میں اسلام سے اٹھیں اور نوافل پڑھیں اور رو رو کے اللہ پاس, تحجد کا وقت بہت قیمتی ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے ایک رشتے اعلان کرتے ہیں, ہے کوئی مانگنے والا جس کا سوال میں پورا کروں, ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اس کی محفوظ کروں, ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں. اللہ رب العزت اعلان کر رہا اللہ کی رحمت آسمان دنیا پہ اللہ کا حضور ماتے ہیں یا ان کی رحمت حاصل ہوتی ہے, یہ آسمان دنیا پر اور لگائے نام کروا ہنچ تمہاری اہتمام سے جی اہتمام سے تھا. مشکل لگے گا لیکن جب اٹھ جائیں گے وہ وہاں حدیث میں آتا ہے کہ شیطان آدمی کی بدھی پر یہ پچھلے حصے میں بدھی کی طرف تین گھیرے لگاتا ہے, رات بڑی لمبی ہے سو جا رات بڑی لمبی ہے وقت بڑی لمبی ہے, لیکن جب ہمت رکھے اٹھ جاتا ہے دعا پڑھتا ہے الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا الیہ النشور, کلمہ پڑھتا ہے اس کے اور اس کے بعد ایک گرفت کھل جاتی ہے, دعائیں پڑھی ایک گرفت کھل, اس کے بعد وضو کرتا ہے دوسری گرفت کھل جاتی ہے, اور جب وضو کر کے نماز کی نیت باندھ لیتا ہے اب تیسری گرفت کھل جاتی ہے, تو شاید ماتا ہے کہ یہ آدمی جب صبح کرتا ہے تو نشیطاً تازہ دم, لیکن بہت تو ایسا ہوتا ہے آدمی دعاؤں پہ اہتمام نہیں کرتا رات کو تو یہ صبح کو دیر سے اٹھ رہا ہے, اب مایا کہ جو آدمی اس طرح نہیں کرتا دیر تک سوتا رہتا ہے تو وہ صبح کرتا ہے اس کا نفس خبیث کرتا, اس کے نفس پر وہ سست لمبی رات سونے کے بعد جب اٹھتا تو کیا ہے ایسے جب ٹوٹ رہا ہے یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے, کیا ہے کہ وہ جو حدیث شریف ہے صاف نظر آ رہا ہے. So my discussion with this is the da'wat of Iman and Yaqeen on a daily basis we are giving it, even targeting our own sins. But how my weak Yaqeen in this. How this weakness in my faith can change for me. Keeping the intention of the entire world and entire. How this doubt, this yaqeen, I can engage on a daily basis. Keeping the entire humanity in front of us and have that intention when we are meeting the brothers and we are talking about the greatness of Allah, how this can go in the entire world. And then whatever time remains, we engage in the halqas of Ta'ala. He's saying, as Allah loves the good a'mal, similarly Allah loves a person to be observant of that a'mal. Not just performing. Performing is different than being observant. He is very observant. Meaning he is very punctual. That's why the glad tiding of the person who is observant and punctual in his salat. Allah, this is ikram by five manners. No azab the qabr, he dies with iman. All these. It's not just on performing. Rather, he's observant, meaning coming ahead of time. Time of ta'lim is decided, we are ready, observing that with the etiquettes, coming beforehand, waking up the jama'ah, sitting with the adhan, all these, having the observation of the etiquettes and performing the amal Allah has. And my respected brothers, reading from the books of Fadail, learning the six qualities, the qualities of Sahaba with the yaqeen that these qualities have to come in my life. I think the only one request is we learn the ahadith regarding the six qualities from the books, from the reliable books of Hadith. Not that we base it on hearsay. He said and they said and I heard it, not on hearsay. Because what happens? Then there is the questionable the stories and questionable sources. We don't have any authenticity of it and we just quote it, so then it becomes problematic for us. So we learn it from reliable sources, my respect. And similarly, saying use this time in performing our ibadah, or nawafil, ishraq, chash, nawabin, and tahajjud. Tahajjud is very, very important. Every member of the jamaat makes an effort to be observing this tahajjud salat. Such an important time that the angel descends on that first heaven and asks, is there any person who wants to ask Allah and Allah fulfills his need? And my respect, that is the time. Wake up, ask for ourselves and everyone and for this iman. And my respected brothers, learn some masnoon du'as, some masail of taharat and all these things. Whatever free time we get, make our time useful, productive when we are in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, engage in these amal and be observant of these amal, fix our salat, and by engaging in these amal, my respected brothers, we can expect a change in ourselves, inshaAllah. Aur apne aap ki jaise maine aski aaj halat karni din mein bhi raat mein bhi tahajjud padhi. अब तहज्जुद में हमने जैसे अपनी भी दुआ करनी है, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने कारोबार के लिए, अपनी जरूरतों के लिए, ऐसे उम्मत को ना सारी उम्मत की दुआ, सारी उम्मत की दुआ. जब दावत देना जैसे मैंने अभी अर्ज किया था, दावत देते हुए सारी उम्मत की हिदायत की नियत करें, ऐसी दुआ करते हुए भी सारी उम्मत की दुआ. और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी अपनी उम्मत को नहीं भूल सकते, कभी अपनी उम्मत को नहीं भूल सकते. और उम्मत के लिए हर वक्त गमगीन रहते थे, فكرمون رجل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما الفطرة وقبيل الأحزان وفي رواية الأخرى متواصل الأحزان. آپ ہمیشہ فکر مند رہتے تھے, آپ کے غم بڑے لمبے لمبے تھے, اور آپ کے دوسری روایت کے اعتبار سے آپ کے غم پیدا پہ تھے. خدائے محترم بھائی دوستوں بزرگوں, امت تو ہم نے کسی حال میں نہیں بھولنا. آپ دیکھیے تو صحیح, اگر میرا اپنا سگا بھائی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے غلط راستے پہ چل پڑے, مجھے کتنی پریشانی, کتنی مشکل سے من ہوگا اور کتنی اس کی دعائیں کروں اپنے دوستوں سے اپنے بھائیوں سے. سب سے کہوں گا میرے بھائی کے لیے اسے تک پڑے جاتے بھائی کی دعا کرو, وہ غلط رخ پہ چل پڑا ہے کہ امت ساری ہماری بھائی ان نمبر یوں نہ ایک ہوا سارے ہی بڑھ رہے اپنے بھائی بھائی اپنے بھائیوں کی دعا کریں, وہ فکر کریں, خوب دعائیں کریں. اے علی, اگر تیرے ذریعے سے ایک آدمی کو ہدایت مل جائے تو اونٹوں سے بہتر ہے, یہ سب اونٹوں سے بہتر ہے, اور دوسری روایت میں ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن پہ سکول ہے. Three knots. The person wakes up, he performs, he recites the dua, Alhamdulillah, Inni Ahyana Ba'da Ma Amatana Wa Ahyi. The first knot is over and dies. He performs wudu, second one is over. He performs Salatul Fajr, the third one over. The words of the hadith are to the effect, he starts his morning with a lively heart. And on the other hand, he oversleeps. Fajr is gone, wudu is not there, no dua. Half a day he slept late night, and then he wakes up, the whole body is tired, heavy. And the words of the hadith, the effect, he wakes up in a very depressing, lazy. These are the symptoms. We treat the symptoms, we don't see the cause. The cause is coming from the ghaibi nizam, that he discarded the sunnah of Nabi. The effect is medical. One is saying, for everything is how we can in the path of Allah subhanahu wa ta'ala spend some time and learn these sunnahs, learn these du'as and apply it in our daily life. And my respected brothers, in tahajjud, make dua for ourselves. And as he said, for da'wat, we give da'wat, keeping the hidayat of the whole humanity. Similarly, when we are doing da'wat, making dua in tahajjud, we make dua for the entire, not just for ourselves, for family members, everyone, and the entire humanity. Dua is very powerful. How we can learn that in the path of Allah subhanahu wa ta'ala and spend this time and some time on a daily basis making dua for our hidayah and the hidayah of the entire. Mere masal bhai dosto buzurgo, Allah taala ka zikr, jaise maine arz kiya ki teen tasbihon ko, teen tasbihon ko, aise hi masnoon azkar, wo duaen jo huzur e akram صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں, مختلف آفاق کی دعائیں, ان کا احترام, وہ دعا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہے وہ یقیناً قبول ہے, اور اس میں دنیا آخرت کی خیریں, دنیا آخرت کی بھلائیاں, ان دعاؤں کو اتنا بعض دعائیں وقت کے ساتھ ہیں, صبح کو اٹھنے کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے, اس کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے, نماز کے جا رہے ہیں تو یہ دعا پڑھنی ہے, جی اسی طرح صبح اور شام کی دعائیں ہیں. آدمی دعاؤں کا استعمال کرے, اللہ کی عبادت میں آ جائے, دعاؤں کی عبادت کرے, دعاؤں کا استعمال کرے, اللہ تعالیٰ کی عبادت میں آ جائے, اور عبادت تو اللہ کی کافی ہے, جس کی اللہ حفاظت فرمائے اسے کوئی نقصان نہیں بچا سکتا, اور جس کی اللہ حفاظت نہ فرمائے اسے کوئی بچا نہیں سکتا. تو مسلم دعاؤں کا استعمال, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کا اپنے ساتھیوں کا بھی احترام, پھر اپنے والوں کا بھی احترام ہے, جی اپنے پڑوسیوں کا جو واپس آنے والے ہیں, اپنے پڑوسیوں کا بھی اخلاق سے پیش آنا, چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو. دیکھیے غیر مسلم جو ہے اسلام کے ارکان کو تو دیکھ نہیں سکتے, ہو پانچ ارکان ہیں, ایمان دل میں چھپا ہوا ہے جو کیا پتا, نماز ہے مسجد میں پڑھتے ہیں یا نفل وغیرہ اپنے گھر میں پڑھتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے تیسرا رکوع کیا ہے اسلام کا؟ رمضان شریف کے روزے. روزے تو کسی کو پتہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے چاہتا ہے کہ میرے میرے بندے تو نہیں آنے, غیر مسلم کو تو کیا پتہ چلے گا, مسلمانوں کو پتہ نہیں کس کا روزہ ہے کہ نہیں. چوتھا رکن ہے زکات. زکات کے بارے میں یہ رکن ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو, دائیں ہاتھ سے دو, ایسے خفیہ طور سے دو کہ دائیں ہاتھ سے دو بائیں ہاتھ خبر نہ ہو, کوئی بھی نظر نہیں آنا. کتنا کس کا احترام کیا, کتنا کسی کو دیا. پانچواں آخر رکن اسلام کا حج. حج تو مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے, مینا میں, عرفات میں, مزدلفہ میں, پھر مینا میں, بھی نہ لیا. اب اگر آتا ہے غیر مسلموں کے سامنے, دنیا بھر کے سامنے, وہ ہمارے اخلاق. جو آپ نے کسی ساتھ برتاؤ کیا وہ اس کے سامنے. میرا پڑوسی ہے, میں اس سے اچھا سلوک کر رہا ہوں, اچھا سلوک کر رہا ہوں, اچھی طرح پیش آ رہا ہوں, وہ اس کے دل پر اثر کرے. یہ مسلمان ہے, حالانکہ میں مسلم نہیں ہوں جی, لیکن میرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کر. آپ بازار جا رہے تھے مثال کے طور پر, گھر کو سامان لینے کے لیے مال جا رہے تھے, آپ نے پڑوسی سے پوچھا, بوڑھی عورت ہے, غیر مسلم ہے کہ بوڑھی عورت, موانا ہم نہ جاتے ہیں, پہلے آپ کا سامان لائے اس کا بھی ہے. ایسے مختلف مواقع پر آپ اخلاق سے پیش آئے. یہ ہے لوگوں کے دلوں کو سنت اعمال اور اخلاق, مسنون اخلاق, وہ دلوں کو کھینچنے والی چیز. مقناطیس جیسے لوگ کھینچتا ہے, اس سے زیادہ مسنون اعمال لوگوں کے دلوں کو اس طرح ہوتا ہے, دل کی طرف کھینچتا ہے. اخلاق ہمارے ہاتھ سے کبھی نہ جائے. جی ہاں, آخر ہم تبلیغ والوں کو تو تحمل برداشت جی کے لیے ہر وقت مسکراہٹ. کوئی ہمارے ساتھ ذاتی کرے, ہمارے پیارے نبی کی سنت کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کیا سنت ہے, کوئی ان کے ساتھ سختی سے پیش آتا تھا, آپ ٹرین اول باری سے تحمل. ایک یہودی آئے کہ اے محمد, آپ کو فرض کی ضرورت پڑتی ہے, آپ کسی دن سے کیجیے, مجھ سے لے لیا. تم سے فرض لے چکا دیا, بلال نے تاریخ دیا ہوگی, تاریخ واپس کر دیں گے. ابھی وہ تاریخ آنے میں دو دن کتنے دن باقی تھے, وہ آ گئے اور خوب ناراض ہوئے حضور پر, تم قریش بھائی ایسی ہو, بنو ہاشم ایسی ہو, ایسی کار مکڑ کرتے ہو, یہ کرتے ہو. روح خاموش تحمل سن رہے, اب عمر رضی اللہ پاس بیٹھے ہوئے تھے, ان کا تو غصے سے برا حال ہو. آپ یا سن لو, مجھے اجازت دیجیے, میں بھی اسی گڈھے اڑا دوں. یہ ہو سکتا ہوں آپ کے ساتھ من ہر تو ماشاء اللہ, ابھی مجھے اجازت دیجیے, میں اسی گڈھے اڑا دوں گا. اے عمر, نہیں, تم مجھے یہ کہو کہ میں اس کی ادائیگی اچھے طریقے سے کر دوں, اور اس کو یہ کہو کہ تم نے کوئی اپنا حق مانگنا ہے تو کچھ اس کو بھی سے مانگو. اب جاؤ اور جا کے اس کی جو اس کا فرض ہے وہ ادا کرو, اور 20 کھجور اس کو اوپر دو, زائد دو سے 20 ساخ, ایک ساخ تقریباً 3-3.5 سے ہوتا ہے, 20 ساخ کھجور اس کو زائد کریں. اور دوبارہ جو اتنے غصے میں آ گئے تھے, انہیں سے کہا تم کا ملا کرو, ادا کروایا, آپ ادا کر دیا, قرض دے دیا, اور 20 ساخ کھجور کو اے عمر اتنے دے رہے ہو. نہیں, میں نے یہ جملہ کہا تھا پہلے آدمی کو, اتنا معصوم جان سے استوار نکالو, تلوار نکالے, بڑھ جائے گا, وہ جان تو ہے, وہ کیا نہیں ہوتی ہے. کہا کہ حضور ارشاد مار سے کہ تم اتنا حق دوں, اور 20 سال جو میں تم کو ڈرا دیا تھا, 20 سال اس کے بڑے احمد, تم جانتے کو ہوں, میں فلاں یہودی عالم ہوں. اور ان لوگ کے بدلے تو یہودی عالم ہوتے ہوئے آسمانی کتابوں کو واقف ہوتے ہوئے اردو کیسی بھی سن تو لو, مت سن تو لو, جو جتنی نشانی آسمانی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی وہ ساری پوری ہو چکی تھی, میں دیکھ لی تھی. آپ میں ایک نشانی باقی تھی, آپ کا حلم آپ کے غضب پہ غالب ہے, آپ کا حلم برداشت آپ کے غضب, اس کو آزمانے کے لیے سردی کا کام کیا کرے. آپ کو قرض دے کر آپ کو ملنا چاہیے, آپ سے قرض دلوائے, ہمیں میں خود میں نا انصافی کر رہا کہ میں پہلے پہنچ گیا, اور کہا کہ تم ایسی ہو, بنو ہاشم میں ایسے ہو, تم آئے جیسے ہو, خوب برا ہوا کہ میں آپ کے حلم کو دینا چاہ رہا تھا, اور میں نے دیکھ لیا آپ کا حلم آپ کے غضب پہ ہے, تاکہ آپ تم نے مجھ سے حضور سے کہا اور حضور تم کو ڈانٹ دیا, اور یہ کہا کہ جا کے 20 سال غضب ہو. اور اے عمر, میں تم کو ڈرا بناتا ہوں, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اور یہودی عالم آسمانی کتابوں کے عالم کلمہ شہادت پڑھتے ہو اس لیے مسلمان. تو اخلاق اچھے اخلاق. جی ہاں دیکھیے مایا کے اچھے اخلاق کی وجہ سے آدمی اس آدمی کے درجے کو پہنچ جاتا ہے جو پوری رات اللہ کی عبادت کرتا ہے اور پورے دن روزے رکھتا ہے, اس کے درجے کو پہنچ جاتا ہے اپنے اچھا اخلاق. My special address is dua of Sahajan for the humanity. We need to keep the concern and fikr of Nabi sallallahu alayhi wa sallam. And the hadith mentioned that he was da'ibul fikr, was in constant looking. And he was in a constant belief and sorrow for the salvation of him. Was the attitude of Nabi sallallahu alayhi wa sallam regarding his ummah, both the Muslim ummah and the non-Muslim. So we need to spend time in a dua for the whole ummah. And the remaining time that we have spent in tasbihat morning and evening, hold fast to it on a daily basis in the path of Allah. We do not let go a single day without completing this tasbihat. And performing, learning the masnoon adhkar, the masnoon amal, the masnoon akhlaq of Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Because with these amal, Allah subhanahu wa ta'ala will give us a blessing. And we learn the akhlaq of Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Do ikram of the brothers who are in the jamaat. We do ikram of the locality where we are. We do ikram of our neighbors, those who are going back. We are going back, we are living in a society. We do ikram of the people around us, whether they are Muslim or non-Muslim. Non-Muslim neighbor, and show good conduct. Because why? This akhlaq, they have a magnetic power. They attract people towards me when our conduct is upright. The magnetic attraction. Manan, give me an example. We have a neighbor, old lady, you're going for grocery. You can ask her, mother, do you need something? To be bought, I'm going for grocery, I can buy. You see a list, you see the money, go buy for yourself, buy for her. Likewise, a lot of things we can, my respected brother, show as a khlaq of the Nabi. And us, who are in the work of da'wah and tabligh, we have to have a higher level of tolerance, higher level of endurance, always have this mind, and when we're meeting brothers, so brothers, please attract. We're not angry, we're not upset, always in bad mood, fuses off, every time somebody talking, we blow up. Not over. Look at the endurance and tolerance of the beast of Allah, whose work we are connected. And I'm saying, what an exemplary life of the beast. A Jew, he came to the Prophet and he said, sometimes you need money, I have some wealth, I can give you some loan. So Rasulullah accepted some loan from him and fixed a day to repay that loan. And time went by, and he was using that money, and suddenly he showed up 2 days before the meeting. And he started swearing at Nabi sallallahu alayhi wa sallam, calling him names. You are a Banu Hashim from the tribe of Quraysh, you are like this, you don't fulfill your promise, you don't speak to your word, I need my money. Although he came before time, and he was harsh on Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat Umar was sitting there, he could not. He said, O Prophet of Allah, give me permission, who is he? I'll take the sword and chop his neck off. Rasulullah said, O Umar, and Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam then said to him, Bilal, go arrange for the money for him and repay his money. And then he said, O Bilal, for your harsh words, add on 60, almost 50, sorry, O Umar, add 20 sa'. One sa' is 3.5 kilograms. You're talking about 66 kilograms of date, give him as a hadiah. Hazrat Umar went, made arrangement and gave him. And then he said, on top of this, my Prophet has commanded to give you so many kilograms of meat. For what? So because I threaten you. Everybody's life is Christian. They wanted to kill you. And he said, in compensation of that threat, he asked him to give him this beef. And he said, the Jew said to him, Muhammad, do you know who I am? And he introduced himself, came out to be a great scholar of Judaism. And Muhammad said, oh, you are a Jewish scholar and you were behaving with the Prophet, you believe in the books, the divine books, and you know our Prophet. Then Umar understand that all of the signs that were in my book, I have looked and I have checked and you know confirmed in the life of your Prophet, except one which was stolen. And to test that, I did this. Purposely, I gave him loans, and ahead of time I came and was harsh on him to see how he responded. That will have an absurd effect. मेरे मुस्लिम भाई दोस्तों बुजुर्गों, हमने आपस में जोड़ के चलना है और दोड़ आपस का हस्त मित्र बाकी रहेंगे, एक दूसरे का इकराम करेंगे, जोड़ बाकी रहेंगे, खुदा आपस का बे इकरामी आपस की कोर की तरफ देंगे, आपस को जोड़ बहुत जरूरी, आपस के जोड़ के साथ आदमी बड़े बड़े काम कर लेते हैं, खुदा नास्ता आपस की बेजोड़ी हो तो थोड़े भी काम करने की मुश्किल है, आपस के जोड़ और अपने जिम्मेदार की बात को मांगे, जिम्मेदार हाकिम नहीं होते, हुक्म देने वाले आमिर नहीं होते, बल्कि वो अपने आप को अपने साथियों का मुफाद समझते हैं, साथियों से राय लेकर साथियों से मशवरा करके फैसला करें और साथी अपने आप में जिम्मेदार के मुफाद जैसे वो कहें, मेरी राय के मुताबिक मशवरा होना इंतहाई जरूरी, मशवरे को उसके आदाब ना करें और हर काम मशवरे के साथ करें और मशवरे को अदाब के साथ करें और कैसे तय हो जाए उसके मुताबिक, मेरी राय के मुताबिक तय फैसला हो तो भी और मेरी राय के खिलाफ फैसला हो तो भी मैंने खुशी खुशी इसका अमल करना, इसमें खैर होगी। आपस के मशवरे के साथ जब जो जिम्मेदार जवान के जिम्मेदार होते हैं फैसला करते हैं, इसमें खैर होती है, अल्लाह की तरफ से उसमें खैर डाल दी जाती है, तो आपस के मशवरे से अमल करें और अपने अमीर का एहतराम एहतराम और अमीर को अपने साथियों का एहतराम और एहतराम और बस्ती वालों का मोहल्ले वालों का एहतराम हर एक का जी और अपने साथियों के लिए दुआएं आपस में किसी का नाम दे देते एहतराम से नाम बात करें एहतराम से करें और एक दूसरे के लिए दुआएं दुआओं का खूब इतमान करें अपने साथियों के लिए भी दुआ करें या अपने वालों के लिए भी दुआ करें जी और आमाल एक मिनट भी हमारा जाए बाजार जाने से इज्तनाब करें एहतियात मस्जिद में हमारा रब गुजरे और इसके साथ बच्चों में ज्यादा रब गुजरे मस्जिद में हो तो आमाल में मशगूल हो आप किसी के स्थान में या अगर दावत देने का मौका नहीं है किसी के सिखाने का मौका नहीं है अल्लाह के जिक्र में पास पास की तिलावत में अल्लाह से दुआएं मांगने में नफिल पढ़ने में पढ़ाए हो और हर मस्जिद से नफर जमाते निकाले चिल्ले दिन चिल्ले चार महीने की जमात निकाले और सात महीने के लिए भी साथियों को तैयार करें जिनकी ख्वाहिश पूरे हो जी और एक एक साल का तुम्हें आपके नफर चलता ही नहीं चलता बारह लंबे लंबे अफाल की जमाते तैयार करें हर मस्जिद से नफर जमाते निकाले फिर वही जमात निकलती है माशाल्लाह वो भी अच्छी बात है एक कोई जमानी हो ये जमानी हो सब साथियों का जज्बा हो कि हमने लंबे लंबे अफाल की जमात निकाली और हर मस्जिद में मकामी आमाल की जमात बनानी है अगर जमात बनी हुई नहीं है तो जमात बनानी है और बनी है तो दूर जा रही है तभी लेके उनको शौक दिलाकर उनको मजबूत करना है अपने सामने आमाल नई जमात बनाई हो तो और पहली जब पहले की बनी हुई जमात ने तभी लेके उसको मजबूत किया दोनों जमातों से अपने सामने आमाल करवा उनसे याद अगर दरवाजे छोड़ना नहीं ठीक है आजम ही बहुत अच्छी चीज है बहुत बुरी चीज है लेकिन आजम करवा के अपने सामने आमाल करवाए और दुआओं का बहुत इस्तेमाल अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे My respected brothers, we need to be also careful to maintain the unity of the brothers. Ikram and Mahabba among the individuals of the Jamaat. When the unity is there, then even, you see, we can accomplish great amal, great targets to keep fulfilling. And if the unity is not existent, then even small amal become a hurt. So we need to have Ikram, do not break anybody's heart, but have a unified Jamaat, love and affection among ourselves. within the Jamaat, and he's saying itaat of the Amir is obedience of the responsibility of the Jamaat. Amir, he's not a authoritative, and he is muhtaj, and he is in need of the collective opinions of the brothers. Anything we decide is mashura. Mashura does not have to be based on my opinion. It can be against my opinion. But once the decision is made by Amir Sahib, we follow that decision wholeheartedly. And keep the benefit of Deen, and always, you see, the Jamaat also hangs around the Amir. And the Amir, he considers himself, is in need of the brothers of the Jamaat. Otherwise, what is the Amir? Alone, there is no Amir. Is in need of the brothers. Wherever we are going, we try to take out cash Jamaat. The best is to take out Jamaat for extended period of time. Minimum 3 days, okay, fine, that's also acceptable. But every brother in the Jamaat should have this motivation, that just by the desire, how we can take Jamaat for prolonged period, 40 days, 4 months, extended time, make the shift. And if in the locality there is a local Masjid Jamaat, if it is non-existent, build that Jamaat. Not just give them determination and assign, rather make them do the 5 amal of the Masjid in front of us. So that they actually conduct themselves for a few days in front of us, and then we depart from that Masjid. And my respected brothers, after this, whatever time remains, we try to engage in zikr, tasbihat, tilawat of Quran, nawafil, dua, and minimize our time in the markets and madrasas. These are not the places we go in the path of Allah. Those are only for the time of khidmat. But maximize the time in mulaqat and in the environment of Masjid.